கருணாகர சூரீந்திர குருவர்ய பதாம்புஜாம் நவநீத நடோத்தம் சாம் குரு பங்கி ஸ்ரீ அன்னுமா ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ நிசிம்ஹ திவ்ய பாதுகா சேவக ஸ்ரீவன்ஷடகோப ஸ்ரீ நாராயண யதீந்திர மகாதேசிகாய நம ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன்ஷடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நம ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ சௌமிய நாராயணாரிய மகாதேசிகாய நம ஸ்ரீமதே ஸ்ரீ சாரநாதாரிய மகாதேசிகாய நம கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் கோஷ்பதீகிருத வாராஹிம் அசகீகிருத ராட்சசம் ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் வந்தே நிலாத்மஜம் அஞ்சனானந்தனம் வீரம் ஜானகீசோகநாசனம் கபீஷமக்ஷஹந்தாரம் வந்தே லங்கா பயங்கரம் யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்ர தத்ர கிருதமஸ்தகாஞ்சலிம் பாஷ்பவாரி பரிபூர்ணலோச்சனம் மாருதிம் நமத ராட்சசாந்தகம் வைதேஹீ சகிதம் சுரத்ருமதலே ஹைமே மகாமண்டபே மத்யே புஷ்பகமாசனே மணிமயே வீராசனே சுஸ்திதம் அக்ரே வாசயதி ப்ரபஞ்சனசுதே தத்வம் முனிப்யஃ பரம் வ்யாக்ஷாந்தம் பரதாதிபிஹ பரிவ்ருதம் ராமம் பஜே ஶ்யாமளம் பிதாமஹஸ்யாபி பிதாமஹாய ப்ராசேத்த சாதேஷ ஃபலப்ரதாய ஸ்ரீபாஷ்யகாரோத்தம தேசிகாய ஸ்ரீசைல பூர்ணாய நமோ நமஸ்தாத் நமஸ்தபாய். ஆஜ் கே தின் சே யே ஸ்ரீராம் நவமி கே மஹோத்சவ் கே அங்க கே பிரகார் மே ஏக் பிரவச்சன் கர்னே கோ ப்ராப்த் ஹுவா ஹை, ஏக் வாச்சா கைங்கர்ய ப்ராப்த் ஹுவா ஹை பகவான் கே சந்நிதி மே. ஸ்ரீ ராம் சரித்ர நாமக் யஹ பிரவச்சன் ஆஜ் சே சார் யா பாஞ்ச் தின் சலேகா, ஜேசே ராம்ஜி கி இச்சா ஹை வேசே சலேகா. தோ ராமாயண் தோ ஐசி கதா ஹை கி சபீனே ஜிந்தகி மே கபி நா கபி சுனா ரஹேகா. பச்பன் சே லேகர் ஆஜ் தக் கிசி பி தரஹ சே ராமாயண் கா பரிச்சய் தோ ஹுவா ஹி ரஹேகா சபீ லோகோ கோ. தோ இஸ்மே நயா க்யா ஹம் சுன்னே வாலே ஹை ஐசா சோச் ரஹதா ஹோகா பஹுத் ஜனோ கே தில் மே. பாத் யே ஹை கி ராமாயண் ஜோ ஹை வோ பஹுத் விஸ்தார் காவ்ய ஹை. और राम जी की कथा जो है वो वैसे बताया जाए तो 10 मिनट में भी बता सकते हैं। तो इसमें इतना विस्तार वाला बात आया कहां से, इतने विस्तृत रूप से रामायण को क्यों रचित किया गया, ये जानने के लिए हम थोड़ा आचार्यों के चरणों में जाएं तो ये पता चलता है कि रामायण जो है वो ज्ञान का सागर है। और अक्सर होता है कि जहां ज्ञान होता है वहां रस नहीं होता, मतलब सुंदर अनुभव नहीं मिलते। ऐसे कुछ काव्य हम पढ़ते हैं तो अनुभव महसूस होता है, अच्छा लगता है पढ़ने को, लेकिन शायद इतना ज्ञान का कोश बढ़ता नहीं। लेकिन रामायण ऐसा काव्य है जो रसमयी भी है और ज्ञानदायक भी है। इतना ही नहीं, उसमें अनेक सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री वैष्णव आचार्य श्री रामानुज जी 1 साल तक रामायण को सुनते रहे। 1 साल के लिए कोई किसी चीज के बारे में सुने तो हमें यह समझना चाहिए कि उसमें कितना सारा ज्ञान हो सकता है। और ये रामानुज जी ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे कि उनको शायद कुछ पता नहीं था इसलिए इतना देर सुनना पड़ा, ऐसी बात नहीं। वे खुद वेदांत ज्ञानी थे जिन्होंने श्री भाष्य की रचना की थी, जो बोलते हैं कि वेदों के सूत्रों का अर्थ होता है उसके अर्थ का व्याख्यान किया था उन्होंने। और ये व्याख्यान करने के बाद उन्होंने जाके 1 साल भर रामायण का प्रवचन सुना अपने आचार्य से। तो हमें इस बात का एहसास हो सकता है कि रामायण में कितना सारा ज्ञान छुपा है कि इतने बड़े महाज्ञानी भी रामायण को 1 साल तक सुन सकते हैं, उतना सारा रहस्य उसमें छुपा है। बस इतना ही नहीं, साधारण धर्म जो है, जो धर्म को हमें दिन में मतलब हर दिन के दिनचर्या में अनुसंधान करना चाहिए, वैसे धर्म भी रामायण में बताए जाते हैं। अगर एक आदमी इस दुनिया में आके रहे और उसे सिर्फ अच्छे चरित्र के साथ रहना हो तो उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, ये भी हमको रामायण से पता चलता है। और अनेक सारे कष्टों के आने के बावजूद भी आदमी धर्म का पालन कर सकता है, इसका व्यतीत श्री राम जी है। ये बात बहुत ही स्वारस्यमय है कि राम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार तो थे, लेकिन सारे रामावतार में उन्होंने कभी भी इसका जतन नहीं किया कि वे भगवान नारायण हैं। आत्मानं मानुषं मन्ये, ऐसा कहते थे, मतलब है कि मैं अपने आप को एक मनुष्य ही मानता हूं, और वे मनुष्य ही मानते रहे अपने आप को। कभी उन्होंने अपने सिद्धियों को, अपने शक्तियों को दुनिया के सामने नहीं दिखाया, कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी धर्म का पालन करते हुए रामो विग्रहवान धर्मः बोल के वे धर्म स्थापक बन के रह के हमें दिखा के चले गए। ऐसा कहा जाता है अंग्रेजी में कि वन शुड लीड बाय एग्जाम्पल, किसी को कुछ दिखाना है तो रह के दिखाओ, उसका आचरण करके दिखाओ, ना कि सिर्फ बताओ। राम जी ने ऐसा किया, तो राम चरित्र से हमको अच्छाई का, अच्छाई के आचरण का पाठ मिलता है। तो इसके साथ हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् रामायण में। रामायण भी अनेक हैं, लेकिन जो सबसे पहला रामायण हुआ वो वाल्मीकि जी का रामायण है, जो आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये जो रामायण के कर्ता वाल्मीकि हैं, वे एक जमाने में ऋषि नहीं थे बल्कि एक निषाद थे, मतलब प्राणियों का हत्या करने वाले एक निषाद थे। निषाद को शिकारी भी बोलते हैं हिंदी में, शिकारी थे। और शिकारी होते होते उनको इतना शिकार नहीं मिलता था कि वे अपने बड़े से परिवार को खुश रख सके, तो उन्होंने सोचा कि परिवार का मुख्य सदस्य होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि परिवार के हर सदस्य को खुश रखा जाए, और अपनों को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जाना गलत नहीं है, ऐसे उनको लगा। क्योंकि उनको लगा कि उनका कर्तव्य अपने परिवार के प्रति है, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसी भी मार्ग का वे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वे थोड़े दुर्मार्ग में चले, शिकारी से डाकू बन गए। और डाकू बन के जो भी वन से गुजरते थे उनका धन छीना करते थे। कहते हैं कि इस समय उनका नाम रत्नाकर था, तो ये रत्नाकर जो था वो बड़ा डाकू बन गया, जो भी वन में घुसते थे सब चीज उनसे छीन के उनको निहत्ता करके छोड़ देता था, और जरूरत पड़े तो हत्या भी करने के लिए वो कांपता नहीं था। ऐसे में एक दिन सप्तऋषि पधारे वन में। सप्तऋषि हम जानते हैं, सात महर्षि जो होते हैं, जो तारों के रूप में हमें नजर आते हैं आकाश में, ऐसा कहते हैं कि वे त्रिलोक संचारी होते हैं, कहीं भी संचार करते रहते हैं। उनको लगा कि उनके मन में कृपा आई कि इसको सुधारे, इसलिए वे पधारे उस वन में जिस वन में रत्नाकर डाका डाला करता था। सप्तऋषियों को पकड़कर रत्नाकर ने पूछा, बताओ तुम्हारे पास क्या है। ऋषियों ने कहा, हम तो ऋषि मुनि हैं, याचना करके जीते हैं, हमारे पास क्या होगा। तो उसने माना नहीं, उसने उनको चाकू दिखाया, डराया। फिर ये ऋषियों ने कहा, भाई तुम ये काम किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा डाका डालना अच्छी बात होती है क्या, ऐसे तुमको लगता है क्या, ऐसा पूछा। फिर रत्नाकर ने बताया, देखो डाका करना अच्छी बात नहीं है, मैं भी जानता हूं, लेकिन ऐसा सब मैं धर्म अधर्म सोचता रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, बूढ़े माँ बाप है, मेरी बीवी है मेरे भरोसे, उनका क्या होगा, उनको मैं खाना कैसे डालूंगा, उनको अच्छे अच्छे कपड़े कैसे दिलाऊंगा, सुख का जीवन कैसे दिलाऊंगा, तो उनको सुखी रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ऋषियों ने कहा, ठीक है, तो तुमको पता है कि डाका डालना गलत है फिर भी तुम कर रहे हो, तो गलत काम करने से क्या होगा करके इन्होंने पूछा। रत्नाकर ने बिंदास बताया, पता है मुझे पाप लगने वाला है। तो ऋषियों ने कहा, तुम्हें पाप लगने वाला है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा ये जो परिवार जिससे तुम अपने आप को न्योछावर कर रहे हो, वे तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे क्या? ऐसा पूछा। रत्नाकर के पास तुरंत जवाब था, बोला कि जरूर, क्यों नहीं, मेरी माता है, मेरे पिताजी है, मेरा परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे सुख में अगर उनका भाग है तो अवश्य मेरे दुख में, मेरे पाप में भी उनका भाग है, और उतने ही खुशी से वो उसे स्वीकारेंगे जैसे जैसे आज तक वे स्वीकारते आए हैं। ये सारा धन जो मैं उनको दे रहा हूँ, ये सारा सुख मैं जो उनको दे रहा हूँ, वे लोग कैसे उसको स्वीकारते आए हैं, उसी प्रकार बड़े खुशी से वे मेरे पाप भी स्वीकारेंगे। ऋषि लोग हंसने लगे, बोले कि तुम्हें अच्छा भरोसा है अपने परिवार के ऊपर, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हें जाके उनसे पूछना चाहिए ये बात, हमारे खाते जाके पूछो। तो ये रत्नाकर बोला, आप लोगों को मैं क्या बेवकूफ लगता हूँ क्या? मुझे ऐसा उल्लू बनाकर, मुझे बेचकर आप लोग भाग जाओगे, पता है मुझे? तो ऋषियों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जैसे तुमको दिख रहा है हम लोग ऋषि मुनि है, ऐसा वेश धारण करके आए हैं, तो ऐसे ही हम सत्यवादी बैठे रहेंगे इधर, जब तक तुम पूछ कर जवाब के साथ नहीं आते तब तक हम इधर से हिलेंगे नहीं, और ये हमारा वचन। ये वचन सुनकर रत्नाकर का दिल पता नहीं क्यों मान गया, उसे लगा कि ठीक है, सुन के तो देखते हैं, वैसे तो अपने को पता है कि हमारे परिवार वाले तो मानने वाले हैं, इसलिए वो चला गया, खुशी खुशी घर गया और अपने पिताजी से जाकर पूछा कि ऐसा ऋषि मुनियों से मेरा भेंट हुआ वन में, और उन्होंने कहा कि मेरे इस कर्म से मुझे पाप लगने वाला है, और उन्होंने ये भी पूछने को कहा कि आप लोग इस पाप में भागीदारी होंगे या नहीं। पिताजी बहुत भड़क गए, ऐसा बोलते उन्होंने कहा, रे मूर्ख, मैंने तुझे क्या सिखाया था? शिकार करने को सिखाया था, तूने किया क्या? डाकू बन गया। मैंने तुझे थोड़ी ना डाकू बनने के लिए कहा था, तूने अपना परिवार का ये कर्म छोड़कर डाका डालना अपना लिया, और वो कर्म का फल तू हमारे परिवार पे सौंपने का सोच रहा है? सोच भी कैसे सकता है तू ऐसा करके? डांट के भेज दिया पापा ने। रत्नाकर को तभी थोड़ा ठेस पहुंची, उसको लगा अरे ये तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन शायद पिताजी रूठे हुए हैं मुझसे कि मैंने उनका काम छोड़ के दूसरा अपना लिया। वो फिर अपने माता के पास गया, माता ने उसको देखा, आते आते बोला, अरे पुत्र आजा, कितना थका रहेगा तू, चल खाना खा। फिर रत्नाकर ने कहा, रहने दे माँ, एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दे उसका। कहते हैं कि मुझे पाप लगने वाला है डाका डालने से, क्या तुम उसमें भागीदारी होगी? तुम तो होगी ना, तुम तो माँ हो मेरी। तो माँ ने कहा, बेटा देखो, तुम ये जो कर्म कर रहे हो हमारे लिए कर रहे हो, मैं तुम्हारा बहुत मान रखती हूँ उसके लिए, तुम्हारा मैं ख्याल रख सकती हूँ उसके लिए, लेकिन अगर तुम पाप की बात कर रहे हो तो माफ कर देना, मैं उसमें भागीदारी नहीं हो सकती। तुम्हारे पिताजी के पुण्य पापों में मेरा भाग हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पुण्य पापों में मेरा भाग होना शास्त्र के अनुसार भी ठीक नहीं। ऐसा कह दिया माँ ने। जब माँ ने ये बात कही तो और भी बुरा लगा रत्नाकर। फिर माँ की बात उसने सुन ली, कहते हैं कि अभी पत्नी भागीदारी होती है पति के पुण्य पापों में, तो अपने पति की पत्नी के पास चला गया। वो पत्नी तो छिड़ गई ये बात सुन के, अच्छा इतना मैं झेल रही हूँ तुम्हारे लिए, सारा काम कर रही हूँ, काज कर रही हूँ तुम्हारे परिवार के लिए, उतना बस में पाप भी उठा लूं तुम्हारे लिए, ये सब उम्मीद मुझसे मत रख करके एकदम हाथ धो दिया उसने। फिर रत्नाकर को लगा, बच्चों से पूछना तो बेकार की बात है, वे तो छोटे छोटे हैं। फिर उसको एहसास हुआ कि जिनके लिए वो इतना कुछ कर रहा है उन्हीं को उसका कदर नहीं, इसलिए वो बहुत चिंतित मन के साथ, प्रायश्चित मन के साथ ऋषियों के पास चला गया और बोला कि ऋषि मुनि लोग, आप लोग सही थे, मेरा परिवार मेरे पाप में भागीदारी होने के लिए राजी नहीं है, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है, तो क्या मेरी ये गलती सुधारने की कोई उपाय है आपके पास? तो ऋषि मुनियों ने बहुत कृपा की और कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हें एक नाम का जप सिखाते, अगर उसका जप करते रहोगे तो तुम्हारा मन इस पाप से मुक्त हो जाएगा और तुम्हें अच्छाई में मन लग जाएगा, और फिर धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग भी सन्मार्ग में हो जाएगा। तो उन्होंने छोटा सा एक मंत्र सिखाया दो अक्षर का, कहा कि तुम राम कहो, राम राम राम राम कहो। कहते हैं कि जब आदमी का पाप इतना ज्यादा हो जाता है तो ऐसे अच्छे शब्द, शुभ शब्द, मंगलमय शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकलते। उसके मुंह से राम शब्द निकला नहीं, निकला नहीं, उसको बोलने को नहीं आ रहा। कितना आसान है, राम बोलना इतना मुश्किल है क्या? लेकिन उसको मुश्किल लगा, नहीं आया उसके मुंह में राम बोलने। रोया, आंख में आंसू आ गए उसके, बाकी नहीं जम रहा है, क्या करूं? तो ऋषि मुनियों ने फिर से कृपा की, उन्होंने एक पेड़ को देखा। कहते हैं कि ये जो रत्नाकर था वो द्राविड़ प्रदेश में रहता था, तमिलनाडु में। तो उधर जो एक पेड़ था उसको वही भाषा आती थी, द्राविड़ भाषा। तो उस पेड़ को दिखाकर ऋषियों ने पूछा इसको क्या बोलते हैं? उसने कहा इसको मरा मरम बोलते हैं। मरम मतलब पेड़, और मरा उसका नाम था। तो उन्होंने कह दिया कि इस पेड़ का नाम तुम बोलो, क्या नाम है इस पेड़ का? मरा। तो बोलो मरा मरा मरा मरा मरा मरा, हो गया मरा राम हो गया। और धीरे धीरे धीरे ये राम शब्द को बोलते बोलते बोलते रत्नाकर वाल्मीकि महर्षि में हो गया। वाल्मीकि का मतलब है जो वाल्मीकि के अंदर से निकला, और वाल्मीकि क्या होता है? चींटियों का बिल होता है, चींटियों का, सांप का, सब एक ही बिल होता है। तो कहते हैं कि ये राम जप करके करते करते चींटियों ने बिल बांध लिया इस रत्नाकर के ऊपर, और फिर वरुण देव ने कृपा की और उस पर बारिश बरसाया, और फिर ये मुनिवर बनकर, वाल्मीकि बनकर बाहर निकले, बाहर निकले, वाल्मीकि ऋषि हो गए। अभी इतने सालों से तप कर करके उनका मन तो शुद्ध हो गया, लेकिन ज्ञान होना चाहिए ना, कुछ करने के लिए कुछ पढ़ना चाहिए, जरूरी होता है कि नहीं? अध्ययन करना चाहिए, पठन करना चाहिए। कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, राम नाम का जप किया, सालों तक किया, लेकिन किया। तो ये जो मुनिवर थे वे कहते हैं कि उस काल में ही जीते थे जिस काल में राम जी का अवतार हुआ था, और उन्हीं के अवतार के काल के समय एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उनको खुद सीता देवी को आकर वन में छोड़ना पड़ा। अब ये सब कथा बाद में आएगी, लेकिन अब हम इतना जानते हैं कि वाल्मीकि महर्षि की भेंट सीता देवी से हुई, और उस वक्त सीता देवी गर्भवती थी। ये वाल्मीकि ऋषि के मन में एक शंका आ गई कि ये जो राम राम राम शब्द वे बोल रहे हैं, वे राम शायद भगवान नारायण है, ऐसा उनको ज्ञान महसूस हो रहा है। पढ़ा तो नहीं उन्होंने, लेकिन महसूस हो रहा है। लेकिन उसी राम ने अपने गर्भवती पत्नी को आकर वन में छोड़ा, तो ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा? उनके दिल में तप हो गया, ऐसा शंका की वजह से कैसे दिल जलने लगता है। तो तप आ गया उनके मन में, और वे तपस्वी बन गए। और इस तपस्वी के मन में जो शंका थी उसको दूर करने के लिए नारद भगवान आ पहुंचे, और ये नारद मुनि का भेंट जो हुआ वाल्मीकि भगवान से, उससे रामायण का शुरुआत होता है। रामायण का पहला श्लोक है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगमम। ऐसे तपस्वी नारद, तपस्वी वाल्मीकि ने असली तपस्वी नारद भगवान से सवाल पूछे। अब तपस्वी का दूसरा भी मतलब होता है जो तप करता है, जब तप करता है। तो नारद मुनि वैसे तपस्वी थे, और वाल्मीकि भगवान मन से चिंतित तपस्वी थे। तो कहते हैं कि जब नारद जी प्रकट हुए वाल्मीकि के सामने, तो वाल्मीकि जी ने उनसे 16 सवाल की। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, ऐसा शुरू करके उन्होंने ये सवाल पूछे कि 16 गुण वाले आदमी इस आधुनिक काल में है कौन, मतलब गुणवान कौन है, वीर्यवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, सत्यवाक्य कौन है, दृढ़व्रत कौन है, ऐसा करके एक लिस्ट लगाया और पूछा कि ये गुण वाले कौन है। उनको लग रहा था कि ये सारे गुण एक ही आदमी में हो सकते हैं जो कि राम जी है, लेकिन फिर उन्होंने क्यों पत्नी को छोड़ा है, ऐसा सवाल था। तो सीधा सीधा ऐसा सवाल करने से अच्छा उन्होंने इस तरह से सवाल पूछना ठीक समझा, क्योंकि जब आचार्यों के पास जाते हैं तो विनय से पूछना चाहिए सवाल। उनको जाके ये नहीं पूछना चाहिए कि ऐसे लगता है कि ये गलत है, ये क्यों गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए सवाल। सवाल ऐसा होना चाहिए कि हमें जो जवाब चाहिए वो मिलना भी चाहिए, और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है उसको भी नहीं बुरा लगना चाहिए और जिसको सवाल पूछा जा रहा है उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो वाल्मीकि भगवान को ऐसा सवाल पूछने को आया वो राम नाम के जप की वजह से। और इन 16 सवालों के जवाब में कहते हैं कि नारद भगवान ने पूरा रामायण कथा सुना दिया वाल्मीकि भगवान को, जिसमें इसका उत्तर भी आया कि उन्होंने क्यों सीता देवी को गर्भवती स्थिति में वन में भेजा, वो कारण हमारी कथा में बाद में आएगी। तो उनको जवाब तो मिल गया। इसके बाद नारद भगवान ने उनसे और एक बात कही कि ये जो मैंने अभी तुमको सुनाया है ये तुम्हारे ही द्वारा पूरे दुनिया में प्रचार में आ जाएगा, तुम इस रामायण कथा को लिखोगे, ऐसा अनुग्रह करके चलेंगे। लेकिन ये लिखेंगे कहाँ से, इनको तो नहीं आता था ना, वे पाठशाला तो नहीं गए थे, गुरुकुल नहीं गए थे। तो इन्होंने सोचा पता नहीं मुनिवर ने तो अनुग्रह दे दिया है, देखते हैं होता क्या। फिर ऐसे करते करते उनका चल रहा था, ऐसे आश्रम में रहते थे, कुछ अपना अनुष्ठान करते फिरते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी दो थे, क्रौंच पक्षी नाम का नामक पक्षी होता है, छोटे छोटे पक्षी, और वे हमेशा मिथुन में ही घूमते। तो एक शिकारी ने उसमें से एक पक्षी को मार दिया। उसको देख के इनके मन में इतना ताप भर आया, किनके मन में, उस वाल्मीकि के मन में जो खुद एक शिकारी था एक जमाने में, लेकिन अभी इतने वे सुधर गए कि उनसे रहा नहीं गया, वो दृश्य देखा नहीं गया उनसे। तो उन्होंने कह दिया कि मानिशाद प्रतिष्ठान आगम शाश्वती समाहा यक्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काममोहितम। हे निषाद, तुझे कल्याण नहीं मिलेगा कभी जिंदगी में, क्योंकि ये जो काम में मग्न दो पक्षी थे उसमें से एक को तुमने मार दिया। ये संस्कृत श्लोक के रूप में उनके मुंह से आ गया। उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कह दिया, एक तो शाप दे दिया किसी को, और वो शाप पहले जो उनके मुंह से श्लोक निकला वो शाप रूपी निकला, तो वो बड़े दुखी हो गए। ऐसे श्लोक निकला वो तो उसके बारे में मुझे तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन वो शाप हो गया तो ये क्या हो गया। तभी ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ये जो तुमने श्लोक रचाया है उसका दूसरी तरह से भी अर्थ बताया जा सकता है। मां निषाद का मतलब है ये भगवान जो हमारे सामने श्रीनिवास, मां लक्ष्मी जिनमें वास करती है उनको मां निषाद कहा जाता है। तो इस श्लोक का ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि ये मां निषाद श्रीनिवास जी का हमेशा कल्याण होता रहे, क्योंकि मां निषाद को अगर हमने एक पद में समझ लिया तो वो श्रीनिवास हो जाता है, और अगर मां प्लस निषाद कर दिया तो मां मतलब नहीं नहीं चाहिए ऐसा, वो क्या बोलते हैं नेगेटिविटी में जाता है, लेकिन मां निषाद करके साथ में पढ़ेंगे तो वो श्रीनिवास जी का नाम हो जाता है। तो ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मां निषाद नाम के श्रीनिवास भगवान का हमेशा मंगल हो, जिन्होंने वो मिथुन रावण और मंडोदरी में से एक को मार डाला। तो उस दुष्ट का जिसने विनाश किया उस भगवान श्रीनिवास का कल्याण हो, ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ऐसा ही अर्थ हो जाएगा तुम्हारे श्लोक का, और तुमको अभी श्लोक बनाना आ गया, इसलिए तुम फिर से मेरे से एक बार रामायण सुन लो और उसकी रचना करो। तो फिर से ब्रह्मा जी ने पूरे रामायण का उपदेश किया, उसको अच्छे से एक मंत्रोपदेश के रूप में सुना वाल्मीकि भगवान ने, और फिर उन्होंने रामायण कथा की रचना को शुरुआत कर दी। कहते हैं कि रामायण कथा जो है वो 24,000 श्लोक की कथा है जो 7 कांडों में बटा हुआ है, मतलब एक एक कांड होता है, एक यूनिट होता है, और उसमें अनेक कथाएं आती है। हर कथा को सुनते समय एक एक भगवान का ध्यान करना चाहिए, मतलब एक एक सर्ग की कथा सुनते सुनते एक एक तरह का ध्यान करना चाहिए। अभी वो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि 7 सर्ग है तो 7 तरह का ध्यान रखना पड़ता है, तो आचार्यों को पता था कि वो हमको मुश्किल जाएगा, इसलिए उन्होंने एक ध्यान श्लोक समझाया जो हम हमेशा याद कर सकते हैं। कुछ भी राम जी का नाम गिर गया कान में तो एक ध्यान हमारे आंखों के सामने आना चाहिए, वो क्या ध्यान है, वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितं अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वैदेही सहितं हमेशा सीता देवी युक्त राम जी का ही स्मरण करें, ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए आंखों के सामने। अब तो हमें दिखता है प्रत्यक्ष में, तो आसान हो गया हमारे लिए, फिर भी मुनियों ने कहा है तो हम उसका भी अनुसंधान करते हैं। वैदेही सहितम, हमेशा वैदेही देवी के साथ। सुरद्रुमतले, सुरद्रुमा का मतलब होता है कल्पक वृक्ष, कल्पक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं। हईमे महामंटपे मतलब स्वर्णमयी मंटप में। मध्य पुष्प कमासने एक अच्छे से सिंहासन पे जो रत्नमयी सिंहासन है, मणिमय सारे मणियों से सजा हुआ है। वीरासने सुस्थितम, वीरासन में बैठे हुए हैं श्री राम जी। वीरासन क्या होता है, दाया पाव ऊपर और बाया पाव नीचे, ऐसा हमें एक दिन नजर आएगा अपने अलंकारों में। एक दिन वीरासन में भी भगवान हमें दर्शन देंगे, तो उस वीरासन में भगवान राम जी का सीता सहित ध्यान करें। और साथ में कौन कौन है, वीरासने सुस्थितम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते, हमेशा जहां जहां राम जी रहेंगे वहां वहां हनुमान जी अवश्य रहेंगे। तो सामने बैठे हुए अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते क्या करते हैं, हनुमान जी पढ़ते रहते हैं, प्रभंजन सुत हनुमान जी रामायण को पढ़ते हैं। तत्वम मुनिभ्यः परम व्याख्यान्तम, और इसका इस रामायण का जो व्याख्यान है कहते हैं कि खुद राम जी कर रहे हैं। हनुमान जी इतने प्यार से पढ़ रहे हैं रामायण, इतने मग्न से पढ़ रहे हैं, तो राम जी का खुद मन करता है कि वे खुद ही उसका अर्थ बताएं, और वे अर्थ बता रहे हैं। और साथ में बैठे हुए सारे मुनिजन और उनके भाईजन, भरतादिभिः परिवृतम, सारा परिवार भरत से लेके उनके सारे भाई लोग, उनके सारे मित्र लोग, सुग्रीव से लेके सारे मुनिजन बैठे हुए हैं। ऐसे राम जी का परिवार सहित सीता सहित हम दर्शन करें मन में। भजे श्यामलम, रामम भजे श्यामलम कहते हैं, ये जो राम जी है वे श्यामल विग्रह में है, ऐसा ध्यान करें। क्यों ऐसा कहा है, क्योंकि ये जो श्यामल रंग जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेघों का रंग है और भगवान भी मेघ जैसे हैं, कृपा बरसाते रहते हैं, तो उनके कृपा प्रतित्व का याद करते हुए उन्हें श्यामल रूप में हम ध्यान करें, ऐसा कहा गया है। इस ध्यान श्लोक के साथ आज का प्रवचन खत्म करते हैं, कल से रामायण कथा का शुरुआत होगा। स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता स्थिरो भवन्तु। मंगलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणाप्तये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलं मंगलाशासन परैर्मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम्।